ในตอนนี้เองคนตื่นกันทั้งบ้านเพราะว่าเสียงเหล่านั้นมันปลุกแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าไปที่ร่างยายมีแต่พ่อคนเดียวที่ก้าวเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทำอะไรมองซ้ายมองขวาก่อนหลังจากนั้นคนอื่นๆถึงกล้าเข้าไปที่ตรงนั้นพวกเขาถามไถ่คุยกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อรู้ว่าแมวดำตกใส่มุ้งแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันนะแต่ว่าคุณวิทยานี่แหละรู้เห็นทุกอย่างดีกว่าคนอื่นก็เล่าโดยปากคอสั่นตัวสั่นเสียงก็สั่นสั่นไปทั้งตัวทั้งหมดไอ้ที่ว่าแปลกก็คือโลงศพของยายนะยังคงตั้งอยู่ที่เก่าอ่ะไม่เห็นมันหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีศพยายกลิ้งออกมาด้วยมันยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเสียงประหลาดเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวถึงขนาดนั้นจนกระทั่งทุกคนจะตื่นกันขึ้นมาเออมันเป็นเรื่องแปลกใจที่จนกระทั่งบัดนี้คุณวิทยาก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในคืนวันนั้นครับเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้มีเรื่องแปลกๆครับน่ากลัวใช่ไหมเรื่องสุสานแมวดำนั่งแก้วนี่ชอบเลี้ยงแมวดำถ้าแมวออกลูกมาสีอื่นนี่เอาไปปล่อยวัดอ่ะแต่บางคนว่านั่งแก้วไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยหรอกเอาไปกินอ้าวอีกคนก็บอกว่านั่งแก้วไม่ได้กินเองนะนางเอามีดสับๆแล้วก็โยนให้แมวดำพวกมันก็แย่งกันกินอย่างอร่อยแล้วก็แยกเขี้ยวส่งเสียงขู่กันแง้วง้าวน่ากลัวเสื้อผ้าที่สวมใส่นางแก้วก็ชอบสีดำๆแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่ดูโบราณเก่าคร่ำเชียวนางไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะไม่ค่อยพูดกับใครด้วยอยู่บ้านก็ใส่ชุดสีดำนี่แหละอยู่คนเดียวในบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังเก่าๆมรดกตกทอดจากพ่อแม่บ้านหลังนี้ไม่ใช่เก่าด้วยอายุของมันเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันยังแลดูเก่ามากด้วยสีที่กระดำกระด่างมอมแมมเป็นบ้านไม้แต่ว่าแทบมองไม่เห็นสีเนื้อไม้ข้างขวาแต่ละด้านที่ดำต่างๆนั่นเขาว่านางเอาขี้เถ้าขี้ถ่านแล้วก็ขม่าวเตาไฟผสมน้ำข้นๆในถังเอาผ้าชุบชโลมทามันแทนสีทาไม้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านไปเห็นเขาก็หยุดยืนดูร้องถามนางแก้วว่าทำอะไรอ่ะไม่ตอบอ่ะแต่มองหน้าเลยสายตาที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นรีบจำอ้าวหนีไปจากตรงนั้นเลยกลับถึงบ้านเขามองสิ่งต่างๆเห็นเป็นสีดำมืดไปหมดแม้แต่หน้าเมียเขาเองยังดำเลยเออแปลกนางแก้วไม่เคยแต่งงานมีลูกมีเต้าเพราะนางไม่มีความสวยความงามอยู่เลยแม้แต่ตอนสาวๆรูปร่างหน้าตาน่ากลัวซะมากกว่าทั้งผอมทั้งดำแม้แต่ฟันก็ยังเกือบจะดำอ่ะสีของฟันแต่ละซี่มันเหมือนคนกินหมากแต่เขาว่ามันไม่ใช่สีของหมากรูเพราะว่านางไม่ได้เคี้ยวหมากไอ้สีดำๆปนแดงๆที่ดูเหมือนยางหมากรูที่จับเกาะอยู่เกลือกรังเนี่ยเขาบอกมันเป็นสีเลือดนะสีเนื้อที่นางดื่มแล้วก็เคี้ยวกินมันเข้าไปสดๆอ่ะว่าเข้าไปโน่นนางแก้วเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งอายุห่างกันมากราวพ่อกับลูกเลยชาวบ้านก็คุ้นเคยกับเขาก็พูดคุยกันเขาเคยเล่าเรื่องในบ้านให้ชาวบ้านฟังแต่ว่าพออยู่มาวันหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเขาไม่อยู่ละพี่ชายนางแก้วนี่หายสาบสูญไปไม่กลับมาอีกเชื่อกันว่าเขาตายแล้วก็ไม่ได้ไปตายที่อื่นแต่ตายที่บ้านของเขานั่นแหละไม่ได้เจ็บป่วยตายแต่ว่าสิ้นชีวิตด้วยน้ำมือของน้องสาวลือกันว่างั้นหายไปนานหลายสิบปีไม่มีใครเห็นเขาหรอกถ้าไปอยู่ที่อื่นก็จะน่าจะกลับมาเห็นบ้างจนชาวบ้านเกือบจะลืมไปแล้วว่านางแก้วน่ะมีพี่ชายมีลุงคนหนึ่งกล้าพอที่จะเดินเข้าไปถามนางแก้วตรงๆที่ถนนหน้าบ้านในวันที่นางแก้วออกมาตวาดหมาที่มันจ้องจะฟัดแมวดำของแกไปถามว่าพี่ชายหายไปไหนนางจ้องหน้าคนถามเขม็งเลยด้วยดวงตาที่เหมือนจะลุกเป็นไฟแต่ลุงคนนั้นกลับรู้สึกเย็นเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจทำให้แกหนาวสั่นไปด้วยความกลัวลนลานถอยหลังรีบหนีไปเลยผ่านไปหลายวันใครถามอะไรลุงคนนั้นก็ไม่พูดต่อมาอีกนานถึงค่อยๆพูดออกมาว่า บ่ายวันนั้นอ่ะแกกลัวมากทำให้แกนอนไม่หลับนานเป็นปีๆเลยพองยีบก็ผวาตื่นอยู่ตลอดคืนจนแกนอนไม่เป็นสุขอีกเลยนางแก้วเนี่ยมีสวนหลังบ้านเป็นที่ฝังแมวดำที่ตายชาวบ้านเขาเรียกสุสานแมวดำพี่ชายที่หายไปเขาก็บอกว่านางแก้วฆ่าแล้วก็เอาศพฝังไว้ในสุสานแมวดำนี่แหละให้ดวงวิญญาณของเขาคอยดูแลวิญญาณแมวดำพวกนั้นส่วนเนื้อที่กว้างมากสวนน้องแกเนี่ยนะคนเคยพูดกันว่าที่บ้านที่สวนรวมมาทั้งหมดนะคงจะเกือบ10ไร่ต้นไม้ก็เยอะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แผ่กิ่งใบคลุ้มไปหมดเหมือนกับว่าเป็นหลังคาสวนเคยมีคนแอบเข้าไปแล้วก็เอามาเล่าบอกว่าภายใต้ร่มเงานี้มันเย็นๆยังไงบอกไม่ถูกอะลมพัดผ่านเงาร่มมาก็รู้สึกหนาวๆนางแก้วนี่ชอบให้แมวดำเคล้าแข้งเคล้าขาล้อมหน้าล้อมหลังถ้าหากว่าพวกมันกินไม่อิ่มนะแต่ถ้าอิ่มพวกมันจะนอนกันเฉยเลยถ้าหิวจะมาป้วนเปี้ยนขอกินบ้านหลังนี้มีต้นไม้ล้อมปลูกอยู่ในหมู่ไม้หน้าบ้านเป็นทิศตะวันออกมีลำคลองไหลผ่านลำคลองนี่ทอดยาวไปในแนวทางเหนือน้ำไหลลงไปทางใต้หลังบ้านนะเป็นทิศตะวันตกและที่นั่นแหละที่คนเขาเรียกสุสานแมวดำถ้านางไม่ชอบขี้หน้าใครหรือว่ามีคนทำให้เจ็บใจเนี่ยเขาว่านางแก้วเนี่ยเอาชื่อคนพวกนี้ไปตั้งให้แมวดำเวลานางเรียกมันจะเข้าเคล้าแข้งเคล้าขาประจบนางก็จะรู้สึกสะใจราวกับว่าคนนั้นน่ะคลานมาพี่นอพี่เทาอยู่แทบเท้าของนางอย่างยอมซีโรราบใครเข้าไปในสวนสวนของนางแก้วเนี่ยก็จะต้องไม่ให้แกเห็นถ้าแกเห็นเข้าไล่ตะเพิดต้องรีบหนีให้ทันถ้าถึงตัวจะเอาไม้ตีนะดุในสวนมีต้นไม้หลายอย่างทั้งกินได้กินไม่ได้นางแก้วล้อมรั้วอย่างดีเด็กๆชอบไปขโมยผลไม้กินนางก็เอาไม้ไล่ตีกระเจิงหลังจากเด็กพวกนั้นก็ต่อมาก็จะเจ็บป่วยได้โรคแปลกเมื่อลอยทั้งวันบ้างเจ็บปวดในท้องนอนบิดตัวร้องโอยโอยบ้างบางคนก็นอนไม่หลับอยู่นานเป็นเดือนเดือนปู่ของนางแก้วเนี่ยเป็นหมอผีปลุกวิญญาณให้มารับใช้นางแก้วเนี่ยขอให้ปู่สอนวิชาพวกนี้แต่ปู่บอกว่านางแก้วเป็นผู้หญิงนะแต่ว่านางแก้วเป็นผู้หญิงใจแข็งกล้าแกร่งไม่ผิดผู้ชายในที่สุดก็ได้วิชาอาคมต่างๆจากปู่นางเจ็บป่วยก็รักษาตัวเองปรุงยาเองนกฮูกนกแสกเนี่ยชอบร้องอยู่ที่ต้นไม้ด้านหลังคาบ้านของนางแก้วเนี่ยแล้วว่ากันว่านกพวกนั้นมันอาศัยอยู่ที่สวนสุสานนั่นแหละนางแก้วอยู่คนเดียวแต่ว่านางก็พูดคุยนะชาวบ้านได้ยินพูดกับวิญญาณของปู่ย่าตายายพ่อแม่นางเลี้ยงวิญญาณแมวดำเอาไว้บางวันนางก็เข้าสวนพูดกับแมวดำที่ตายแล้วเอาอาหารไปให้ราวกับพวกมันยังมีชีวิตอยู่นางจะส่งเสียงเรียกพวกมันมากินดุมันเพราะมันแย่งกันกินอย่างหิวโหยตะกระตะกรามมีป้าคนหนึ่งเรียบเคียงเข้าไปตีสนิทหวังจะล้วงความลับเอามาคุยกันให้สนุกปากแต่นางแก้วรู้ทันแค่มองจ้องตาป้าคนนั้นรีบเพ่นอ้าวอ้าวแล้วต่อมากลายเป็นคนปั๊มปั๊มเป๋อไงไม่รู้เด็กซนคนหนึ่งแอบเข้าไปในสวนนางเห็นเข้าตวาดเสียงลั่นเลยเขาก็ตกใจวิ่งหนีเขาว่านางโกรธเด็กมากนางปลุกวิญญาณแมวดำพูดกับแมวดำที่อยู่ในสวนใช้ให้ไปทำอะไรสักอย่างทีนี้เด็กชายคนนั้นก็ฝันถึงแมวดำมาจะทำร้ายมากันเยอะแยะเลยเป็นฝูงใหญ่แยกเขี้ยวคมขู่ทำให้เขากลัวกรีดร้องไม่ได้หลับได้นอนเลยตลอดทั้งคืนเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะนานหลายวันถึงได้ค่อยสงบลงได้คนที่นินทาว่าร้ายนางแก้วพวกเขามักจะฝันถึงแมวดำคุกคามในความฝันนั่นแหละแล้วก็ยังมีเล่ากันอีกว่านางแก้วใช้เวทมนต์ทำให้ตัวเองกลับกลายเป็นสาวสวยได้ออกเดินในหมู่บ้านยามค่ำคืนอันดึกสงัดถ้าเจอหนุ่มคนไหนถูกใจก็จะชะม้ายชายตาแล้วก็จับดูดเลือดกินซะจากนั้นก็ปล่อยเขานอนสลบสลายอยู่ชายป่าพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็เพียงแต่คิดว่าตัวเองเผลอหลับไปช่วงที่นางแก้วยังเด็กๆวันหนึ่งเกิดหมดเรี่ยวหมดแรงปู่รักษาทุกวิธีก็ไม่ดีขึ้นกำลังจะตายปู่ก็เอาเลือดแมวดำให้กินไม่น่าเชื่อว่า นางแก้วหายเพลียฟื้นตัวทันทีปู่ก็เอาซากแมวดำตัวนั้นไปฝังในสวนนางแก้วล่วงรู้ภายหลังว่าที่นางดื่มกินเข้าไปเป็นเลือดแมวดำตัวที่นางรักมันมากเย็นๆใกล้ค่ำนางแก้วก็มักจะไปนั่งเงียบๆน้ำตาไหลพรากอาบหน้าที่ข้างหลุมศพมันนั่นแหละมีแมวดำอยู่ตัวหนึ่งมันชอบกัดชอบกูแมวตัวอื่นคนบ้านนั้นเขารำคาญมันมากแต่เขาไม่รู้มันเป็นแมวดำของใครเขาก็ยังกลัวๆกันอยู่จะเป็นแมวดำนางแก้วคืนหนึ่งลูกชายโมโหยิงมันด้วยหนังสติ๊กถูกมันแน่นอนเลยอาจจะโดนหัวหรือไม่ก็คอทำให้มันร้องเสียงแปลกๆแล้วก็เพ่นหนีแต่มันก็เกิดพลาดพลั้งตกหลังคาโรงเก็บของหล่นกระแทกดินดังอักจะเด็กผู้ชายเนี่ยหัวเราะคนเดียวแต่ตอนเช้าก็คุยฟุ้งเล่าให้พ่อแม่ฟังมันหายไปหลายวันยายแมวดำตัวนั้นแต่แล้วคืนนึงก็กลับมาร้องเสียงเหมือนเรียกชื่อลูกชายบ้านนั้นน่ะก็ทำให้เด็กผู้ชายคนนั้นน่ะขนลุกเกรียวไปทั้งตัวตอนดึกสงัดเนี่ยมันย่องเขากัดเด็กผู้ชายคนนั้นใบหน้าเวอะหวะเลือดทะลักเขาไม่ตายหรอกแต่ว่าเสียโฉมไปตลอดชีวิตอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งท้องแก่คลอดลูกออกมาเด็กทารกเพศหญิงผิวดำคล้ำจู่ๆนางแก้วก็ทำให้ชาวบ้านตกใจกันหมดว่านางไปเยี่ยมทารกคนนั้นในท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของคนในครอบครัวนั้นนางก็นั่งจ้องทารกน้อยเนี่ยตาไม่กระพริบทีเดียวตกกลางคืนแมวดำไปป้วนเปี้ยนที่บ้านหลังนั้นแล้วก็นกฮูกไปส่งเสียงร้องน่ากลัวอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านแล้วก็ยังมีเสียงนกแสกร่วมด้วยคนในบ้านนี่หวาดกลัวกันประสาทกินเลยพูดเตือนให้ระวังเด็กว่าแมวดำมันจะคาบทารกไปตอนเช้านะทารกก็ยังนอนอยู่ไม่เป็นไรแต่ตัวซีดเผือดแล้วก็ไม่หายใจแล้วเด็กที่เกิดมาตัวดำๆอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อล้วนแต่ตายประหลาดตัวซีดขาวจ้ะว่ากันว่านางแก้วแอบไปดูดเลือดแต่อาจจะไปในร่างของแมวดำตัวนางแก้วนั่นแหละเมื่อตอนที่เกิดก็เกิดเหตุแปลกประหลาดตัวนี้ดำผอมแห้งร้องเสียงแปลกๆแปลกไปกว่าเด็กอื่นแล้วคืนเดียวกันนั้นพ่อก็ตายนะแล้วต่อมาไม่อีกไม่นานนะแม่ก็ตายปู่เป็นคนเลี้ยงมาจนโตเป็นสาวพออยู่มาวันหนึ่งมีคนพูดถึงพี่ชายของนางแก้วมีคนเห็นเขาอยู่ในสวนสุสานแมวดำเดินอยู่ใต้ต้นไม้ที่ร่มครึ้มแต่ว่าเดินมันก็ลอยเลื่อนเคลื่อนไปโดยไม่ได้ก้าวขามันเป็นเรื่องน่าแปลกแต่คนที่เห็นก็เห็นแค่แวบเดียวเขาก็หายไปเวลาที่เห็นน่ะมันเย็นใกล้ค่ำแล้วคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ล้วนแต่ไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นคนนางแก้วเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดกำนันทองใบรู้เรื่องนี้จากปากชาวบ้านเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายคนก็พากันอยากรู้ว่าความจริงเป็นยังไงก็ช่วยกันบอกให้กำนันไปถามนางแก้วกำนันไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแปลกๆคนนี้ก็พูดบ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไปต่างๆนานาจนมีชาวบ้านคนนึงชื่อลุงปลังไปขอร้องบอกว่าแกกับพี่ชายนางแก้วนะเคยสนิทสนมกันมาก่อนแกอยากจะรู้ว่าเขาเป็นหรือตายหรือว่าหายตัวสาบสูญจะได้สิ้นสงสัยกำนันก็ฉวยข้อมือลุงปลังไปด้วยกันไปบ้านไม้สีดำเนี่ยไปตอนบ่ายๆอากาศร้อนจนเหงื่อชุ่มเลยพอไปถึงหน้าบ้านที่เงียบเหมือนกับบ้านร้างนางแก้วก็ออกมารับหน้าราวก็รู้ล่วงหน้าว่าทั้งสองจะไปหามีอะไรอ่ะกำนันฮะนางออกมารับหน้าราวก็รู้ล่วงหน้าว่าทั้งสองคนจะไปหากำนันพูดไม่ออกด้วยความตกใจนึกไม่ถึงว่านางแก้วอยู่ๆก็โผล่มาพร้อมกับหน้าแห้งๆดำๆเหมือนกับใบหน้าผีกำนันเขาอยากจะรู้ว่าไอ้กอนมันอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ก็เห็นเนี่ยคือมีคนเห็นว่าเดินอยู่ในสวนเมื่อ 2-3 วันนี้เองนางแก้วมองหน้าคนทั้งสองกำนันก็ไม่ค่อยสบายใจนักกำนันตั้งมายังไม่ได้พูดเลยสักคำหนึ่งพูดไม่ออกปล่อยลุงปังเจรจาอยู่คนเดียวนางแก้วถลึงตาใส่จนพากันบังอะเสร็จแล้วนางก็กลับเข้าบ้านหายเงียบไปกำนันเนี่ยลากตัวลุงปังกลับทันทีหนาวสั่นเลยไม่แต่กำนันที่สั่นสะท้านนะตัวลุงปังเองก็เหมือนกันค ืนนั้นลุงปรังก็โดนแมวดำกัดหลานชายไปช่วยเอาไว้ได้เอ๊มันเป็นแมวดำตัวโตชาวบ้านมากันที่บ้านลุงปรังก็เห็นก็มันกัดที่หน้าแกเวอะว่าไปหมดเต็มด้วยเลือดกำนันทองใบมาดูลุงปรังแล้วก็รีบกลับบ้านแต่ว่ากลัวไม่กล้าทำอะไรนอนไม่หลับตลอดคืนเชื่อกันว่าแมวดำเขี้ยวโหดตัวนี้มันต้องเป็นแมวของนางแก้วแล้วก็เผลอๆอาจจะเป็นตัวนางแก้วเองด้วยมาในคราบแมวดำแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อของนางแก้วเกรงว่าเดี๋ยวนางจะได้ยินเข้าแล้วพวกเขาจะไม่ปลอดภัยก็พูดเลี่ยงๆบอกว่าคงจะต้องเป็นนางคนนั้นน่ะแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าก็คือนางแก้วแหละไม่มีใครกล้าจัดการกับนางมีแต่ความหวาดกลัวนอนกันไม่หลับกลางคืนต่างระแวดระวังแมวดำจะบุกรุกเข้าบ้านถ้ามีใครคนหนึ่งเอ่ยถึงชื่อนางแก้วขึ้นมาเขาผู้นั้นก็มักจะต้องมีอันเป็นไปมันก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวให้ชาวบ้านมากยิ่งขึ้นคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายตายกันไม่เว้นแต่ละวันหนักเข้าชาวบ้านก็ทนหวาดกลัวกันไม่ไหวไปเที่ยวหาคนที่จะมาจัดการกับนางแก้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ไม่มีหลักฐานพยานอะไรพวกเขาก็ทำอะไรนางไม่ได้แต่ว่าไม่ทันข้ามคืนคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคิดกำจัดนางก็เนื้อตัวหน้าตาเต็มไปด้วยบาดแผลแถมตายคาบ้านเลยแต่แล้วชาวบ้านเกิดลุกฮือดึกสงัดคืนนั้นพากันบุกไปยังบ้านสีดำของนางแก้วพร้อมกันด้วยคบเพลิงที่ทำมันขึ้นมาแล้วก็โยนใส่บ้านหลังนั้นแต่มันก็น่าแปลกซะยิ่งกว่าแปลกว่าไฟไม่อาจจะลุกลามเผาไหม้บ้านหลังนั้นได้คบไฟที่โยนเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดับหมดพอนางแก้วออกมายืนที่หน้าบันไดทุกคนก็ร้องกันลั่นด้วยความกลัววิ่งหนีกันเลยนางแก้วยังอยู่ที่บ้านสุสานแมวดำของแกนั่นแหละพวกชาวบ้านก็หวาดผวาซะจนไม่กล้าจะเอ่ยถึงนางอีกแล้วอีกนานหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นนางแก้วแม้แต่แมวดำก็ไม่มีใครเห็นออกมาจากบ้านนั้นต่อมาอีกนางก็เหมือนกับถูกลืมเลือนบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเถาไม้เลื่อยขึ้นคลุมหลังคาจนมองไม่เห็นบ้านจนกระทั่งดูเหมือนไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากป่าสูงสูงรกๆนางเป็นตายร้ายดีไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ความจริงมันมีอยู่อ่ะไม่มีชาวบ้านคนไหนลืมนางได้พวกเขาจะจดจำเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่อยากจะนึกถึงมันเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับคุณปราณีหลายปีมาแล้วแกบอกว่าแกเจอแมวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวโตสีน้ำตาลปนขาวสวยดีมันแวะเวียนมาที่บ้านแกบ่อยๆมาทีไรแกก็ให้มันกินแล้วแต่ว่าจะมีอะไรมีปลาทูมันก็ได้กินหัวมีปลาย่างก็ได้กินคุณปราณีถามหาว่ามันเป็นแมวของใครก็ปรากฏว่ามันเป็นแมวบ้านของเด็กชายคมกริชบ้านอยู่ห่างออกไป 3-4 หลังเขาบอกว่ามันชื่อไอ้หนมตาลเขาเป็นคนตั้งชื่อมันเองอ่ะมันหายไปเขาตามหามันอยู่คุณปราณีก็บอกให้ไปอุ้มเอามาจากที่บ้านนั่นแหละปรากฏว่าเจ้าขนมตาลตัวนี้มักจะไปกินบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างเพราะว่าชอบไปติดตัวเมียหลายบ้านเวลามันมาที่บ้านคุณปราณีมันก็ชอบไปนอนที่ข้างๆบ้านตรงนั้นมีไม้กระดานยื่นออกไป 2-3 แผ่นมันไม่ยุ่มย่ามทำความรำคาญให้แต่ประการใดก็เลยไม่ได้ไล่มันแล้วแต่มันจะอยู่หรือจะไปก็ช่างมันแต่ถ้าเด็กชายคมกริชมาตามก็จะเรียกให้มาอุ้มเอาไปเองแล้วมันก็ไม่เคยเข้ามานอนในบ้านของคุณปราณีเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณปราณีจำได้ว่าเป็นตอนเช้าๆแกให้มันกินข้าวกับปลาทูเสร็จแล้วมันเกิดเข้ามาในบ้านเดินสำรวจดมโน่นดมนี่จนไปเจอโต๊ะตัวเล็กข้างครัวมันก็ดมอยู่นานทำท่ากล้ากล้ากลัวกลัวเสร็จแล้วอยู่ๆมันส่งเสียงขู่ขนพองทำท่าเหมือนกับว่ากำลังเจอศัตรูคู่อาฆาตส่งเสียงดังมากน่ากลัวแล้วมันก็ขนลุกขนชันสังเกตเห็นว่ามันเงยหน้าขึ้นมองสูงยิ่งส่งเสียงดังขึ้นไปขยับเข้าไปขยับถอยออกมาแล้วขยับเข้าไปใหม่เหมือนอย่างกับว่าจะพุ่งเข้าไปขย่ำกันกับอะไรแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่โต๊ะเตี้ยๆตัวนั้นอะ